لگ مغ تر نزدکڑا زدرف کو لئی کلام یم مسلے ملگ یو آوری پہ فریاد مسپین قرآن دائی مسلے ملگ یو آوری پہ فریاد مسپین قرآن دائی تول سوئی درد دلائی مسلمانو تا گویان دائی اخ سنگا پہ گردنو کے خڑ پڑ لکا یتیم دائی اخ سنگ پا گردنو کے خڑ پڑ لکا یتیم دے کفارو زور والے دے مظلوم پا ٹول جہان دے زوانانو خدای دے پارا لگے قدر احترام کڑی زوانانو خدای دے پارا لگے قدر احترام کڑی رب دار تا گلمن لمسلمان سخروان دے فریادی ہم لگواو رے خود زڑنو پا غواگونو فریادی ہم لگواو رے خود زڑنو پا غواگونو اخکر دزڑتا کور دے هم می نخد جانان دی اخ کرد زلط کور دی هم می نخد جانان دی لگ مغی تارا نزدکڑا زد رف کو لئی کلام یم کمی بید دی دنیا یم هم فلاح دی دو جہان یم دماشر پہ سخت میدان کے لڑ تر سنگ بد جانان گل من لا مسلمان یم درم در کے باگویان یم دماشر پہ سخت میدان کے لڑ تر سنگ بد جانان عدالت کے دا کہار با مرا ورو پہ خفگان قانون دا مسلمان وام نزل شوی پجان هم رو